téved és vele egy lélek. Az élettől innentől semmit se kérek. Bárhogy teszel, ha bennem hiszel, a forgószél nem hiszel. Nem tudom, hogy miért.